ब्रह्म सूत्र इसमें बौद्ध मत निराकरण करते हुए विज्ञानवाद मत भी निराकरण चल रहा है। विज्ञानवादी कह रहा है कि क्षणिक विज्ञान वही स्व वेद्य है, अर्थात स्वयं वेत्ता भी है और स्वयं वेद्य भी है, तो कर्ता भी है और कर्म भी है। सिद्धांत कहा कि जो कर्ता क्रिया के प्रति गुणभूत होता है, गुण होता है, वो ही कर्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि कर्म क्रिया के प्रति प्रधान होता है, क्रियाया इप्सित तमम। तो कर्म जो प्रधान है और कर्ता जो गौण है, ये दोनों बराबर नहीं हो जा सकते हैं। पूर्व पक्षी आगे कह रहा है टीका में, नच स्व विषयत्व मात्रम स्व वेद्यत्वम, तो ये कर्ता कर्म और क्रिया ये सब विचार नहीं है, केवल स्व विषय होगा इतना है। स्व वेद्यत्वम का अर्थ कहेंगे स्व विषयत्व मात्र। तो सिद्धांत कहते हैं कि अभेद विषय विषयित्वस्य अपि असंभवात्, अभेद है तो विषय विषय भी नहीं बनेगा, एक ही पदार्थ है। ये सिद्धांत अभी निराकरण कर दिया कि ज्ञान स्व वेद्य ये संभव नहीं होगा। अभी बौद्ध कह रहा है ज्ञान से स्व वेद्य तो अभावे दोष द्वयम स्यात्, ज्ञान अगर स्व वेद्य नहीं होगा तो दो दोष आएगा। इति संकते संकते विज्ञानवादी भाष्य में, ननु विज्ञानस्य स्वरूप व्यतिरिक्त ग्राह्यत्वे तदपि अन्येन ग्राह्यम तदपि अन्येन इति अनवस्था प्राप्नोति। विज्ञान अगर स्वरूप से भिन्न के द्वारा ग्राह्य होगा तो जिसके द्वारा ग्राह्य होगा वो तो कोई जड़ नहीं होगा, वो भी कोई ज्ञान होगा। वो भी ज्ञान होने से जो विज्ञान है वो स्वरूप व्यतिरिक्त ग्राह्य, ये तो अनवस्था हो जाएगा। ऐसे तदपि अन्येन ग्राह्य तदपि अन्येन इति अनवस्था हो जाएगा, ये प्रथम दोष हुआ, अर्थात विज्ञान अगर अन्य ग्राह्य होगा तो अनवस्था हो जाएगा। अपिच दूसरा कहते हैं दोष, प्रदीपवत अवभासात्मकत्वात् ज्ञानस्य, तो विज्ञान जो है वो प्रकाश रूप है, प्रदीपवत, प्रदीपवत जो अवभास रूप का ज्ञान है, अगर उस ज्ञान का ज्ञानस्य ज्ञानांतरम कल्पयतः, ज्ञान जो कि प्रकाश रूप है प्रदीपवत, अगर उसको प्रकाश करने के लिए ज्ञानांतर कल्पना करेंगे तो जो ज्ञानांतर आएगा वो भी तो प्रकाश रूप होगा, प्रदीपवत होगा, तो होने से दोनों तो समत्वात, समत्वात हो जाने से अवभाष्य अवभाषक भाव अनुपपत्य, दोनों समान प्रकाश रूप हो जाएंगे तो अवभाष्य अवभाषक ये भाव नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर आप दूसरा जो कल्पना करते हैं, दूसरा ज्ञान आकर के प्रथम ज्ञानों को प्रकाश करेगा, तो दोनों अगर समान स्वरूप वाले हो गए तो फिर अवभाष्य अवभाषकत्व भाव नहीं रहेगा, तो कल्पना अनर्थक्यम। कल्पना क्या करते हैं, ज्ञान से ज्ञानांतरम कल्पय, तो ज्ञान को प्रकाश करने के लिए दूसरा ज्ञान कल्पना करते हैं, वह व्यर्थ होगा क्योंकि दोनों तो समान रूप वाले हो गए, समान रूप वाले में अवभाष्य अवभाषकत्व ये नहीं हो पाएगा, संभव नहीं होगा। ये दो दोष हो गया, एक हो गया अनवस्था दोष, दूसरा अवभाष्य अवभाषकत्व, ये भाव नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों समान धर्म वाले हो जाने से। टीका में, अनवस्था च साम्यं चेति दोष द्वयं परिहरति, अनवस्था दोष भी नहीं हुए होगा और साम्य दोनों समान धर्म वाले हो गए, अवभाष्य अवभाषकत्व भाव नहीं रहेगा, ये दोष भी नहीं होगा, परिहरति सिद्धांति। भाष्य में तद उभयम अपि असत, जो दोनों दोष आप कह रहे हैं ये दोनों दोष असत है। विज्ञान ग्रहण मात्र एव विज्ञान साक्षिणो ग्रहणाकांक्षा अनुत्पादात अनवस्था शंका अनुपपत्ते है। विज्ञान ग्रहण मात्रे, विज्ञान जिसको आप क्षणिक कहते हैं सिद्धांत उसको वृत्ति ज्ञान कहेगा, वृत्ति ज्ञान का ग्रहण हो जाने पर ही मेरे को घट ज्ञान हुआ, इतने ही जब निर्णय हो जाता है, आगे ये विज्ञान का साक्षी ये किसके द्वारा मैं घट ज्ञान को जाना, इस प्रकार की आकांक्षा नहीं होती है। मेरे को घट ज्ञान हुआ उतना में तो चरितार्थ हो गया, तो विज्ञान साक्षिणो ग्रहणाकांक्षा अनुत्पादात, विज्ञान का जो साक्षी है उसका फिर ग्रहण करने के लिए और आकांक्षा नहीं होती है। विज्ञान ग्रहण होने पर ही ये साक्षी का ग्रहण का अर्थात विज्ञान को कौन जाना इस प्रकार की और आकांक्षा नहीं होती है। अनुत्पादात अनवस्था शंका अनुपपत्ते है, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए ज्ञानांतर मानने से अनवस्था ये दोष नहीं होगा। टीका में साक्षी प्रत्ययोश्च स्वभाव वैषम्यात उपलब्ध्रुपलभ्य भाव उपपत्ते उपलब्ध्री और उपलभ्य उपलब्ध्री रि है आगे वो हो जाएगा तो फिर इकोनिचि हो गया उपलब्ध्रु ऐसा लिखे है ना ध र उ उपलब्धि अच्छा उपलब्धि उपलभ्य अच्छा उपलब्धि उपलब्धि होने से भी उपलब्धि अर्थात ज्ञान हो गया और उपलब्धि कहेंगे तो उपलब्ध अर्थात तो उपलब्ध करने वाला। 28 न उपलब्ध्रुपलभ्य भाव दिया है उपलब्ध्रु अर्थात ध र उ आप लोगों का क्या दिया है उपलब्धु उपलब्धि अच्छा मतलब ध य खाली कर दिया अच्छा उपलब्धि न यहाँ उपलब्ध्रु दिया है क्योंकि उपलब्ध मतलब ज्ञान को जानने वाला है ना साक्षी पंक्ति उस प्रकार की लग जाएगा फिर भी अच्छा देखिए तो हिंदी क्या लिखे हैं उपलब्धि और उपलभ्य हिंदी में भी उपलब्धि उपलभ्य दिए हैं अच्छा ठीक है पंक्ति ऐसे लग जाएगा क्योंकि उपलब्धि शब्द का अर्थ हो जाएगा कि ज्ञान रूप साक्षी और यहाँ उपलब्धि कहा जाने से अर्थात तो उसका कर्तृत्व ने लिया गया साक्षी को दोनों प्रकार के हो जाएगा अच्छा उपलब्धि उपलभ्य भाव उपपत्ते स्वभाव वैषम्यात साक्षी और प्रत्यय प्रत्यय अर्थात वृत्ति ज्ञान साक्षी और वृत्ति ज्ञान ये दोनों का बीच में स्वभाव वैषम्यात ये दोनों का स्वभाव अलग अलग है एक हो गया उपलब्ध्री और एक हो जाएगा उपलभ्य है उपलब्ध्री क्योंकि एक हो गया ग्राहक एक हो गया ग्राह्य जो ग्राहक होगा उसमें उपलब्ध्री ये लाना ये अच्छा है भोले बाबा वाला के साथ है सूत्र 28 ये भी उपलब्ध्रु अच्छा व आगे ध आगे र उ उपलब्ध्रु यहाँ उपलब्धि उसको रेफ कर देना अच्छा है क्योंकि ग्राह्य ग्राहक भाव है तो फिर उपलब्धि हो जाना त्रिच हो जाना ठीक है तो स्वभाव वैषम्य होने से उपलब्धि और उपलब्ध्य ये भाव ये संभव हो जाएगा। टीका में अनित्य ज्ञानस्य जन्मादि मत्वेन घटवज जड़स्य स्वेन स्वीय जन्मादि ग्रह अयोगात अस्ति ग्राहकाकांक्षा सिद्धांति कहता है जो अनित्य ज्ञान वृत्ति ज्ञान है ये जन्मादि मत्वेन ये जन्म नाश वाला है तो होने से घटवज जड़ हुआ जिसका जन्म नाश होगा वो जड़ होगा जड़स्य स्वेन स्वीय जन्मादि ग्रह अयोगात जो जड़ है उसको कुछ ग्रहण नहीं होगा नहीं होने से स्वीय जन्मादि वृत्ति ज्ञान का जन्मादि ग्रह नहीं कर पाएगा वो वृत्ति ज्ञान होने से अस्ति ग्राहकाकांक्षा तो इसलिए वृत्ति ज्ञान के लिए ग्राहक तो चाहिए किंतु साक्षिणस्तु सत्तायाम स्फूर्तौच निरपेक्षत्वाद न अनवस्था साक्षी सत्ता और स्फूर्ति में मैं हूँ और मैं जान रहा हूँ, इसके लिए और किसी की आवश्यकता नहीं है। निरपेक्ष होने से अनवस्था नहीं है, नापि साम्यम। तो अनवस्था दोष का तो निराकरण हो गया, अर्थात साक्षी के लिए और ग्राहक आकांक्षा नहीं रहा। साम्य ये दोनों में वो भी नहीं है, चित जड़ वैषम्याद इत्यर्थ है। तो वृत्ति ज्ञान जड़ हो गया और साक्षी जो चैतन्य हो गया, ये वैषम्य हुआ। अभी आप साक्षी एक ले आए, एक तो था क्षणिक विज्ञान, अभी एक उसका ग्राहक साक्षी ले आए, तो पूछता है साक्षी को इत्यत आह, ये साक्षी कहाँ है, क्या पदार्थ है। भाष्य में स्वयं सिद्धस्य च साक्षिणो अप्रत्याख्येयत्वात्, साक्षी स्वयं सिद्ध है अर्थात स्व जो स्वरूप है उसके लिए और कोई दूसरा प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अप्रत्याख्येयत्वात् इसका प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता है, स्वयं सिद्ध है। ठीक है, हमें निरपेक्षस्य साक्षिणो असत्वे क्षणिक विज्ञान भेद असिद्धे है स्व अंगीकार्य इत्यर्थः। निरपेक्ष जो साक्षी, निरपेक्ष अर्थात स्व सत्ता और स्फूर्ति के लिए दूसरों का अपेक्षा नहीं होता है, मैं हूँ और मैं जानता हूँ, इसके लिए कुछ दूसरे का आवश्यकता नहीं है। निरपेक्षस्य साक्षिणो असत्वे, अगर इसका स्वीकार नहीं करेंगे, जो क्षणिक विज्ञान का भेद आप कह रहे हैं वो भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, और क्षणिक विज्ञान का भेद को कौन ग्रहण करेगा। इसलिए स्व साक्षी अंगीकार्य, वो साक्षी अंगीकार्य है, साक्षी का अंगीकार करना ही होगा, नहीं तो क्षणिक विज्ञान का भेद ही सिद्ध नहीं हो पाएगा। और दूसरा अनित्य ज्ञान स्वरूप साधकत्वाच साक्षी स्वीकार्य, एक तो क्षणिक विज्ञान का भेद और दूसरा है कि वो क्षणिक विज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि ज्ञान हो रहा है क्षणिक, इसको कौन कहेगा। साक्षी अगर है तो भी कहेगा हाँ एक ज्ञान हो रहा है नाश हो रहा है, तो अगर साक्षी ही नहीं है, जो क्षणिक हुआ वो तो स्वयं अपने आप को क्षणिक बोल करके नहीं कह पाएगा, तो जान सकता है कि हाँ मैं हूँ बोल करके, किंतु वो जान भी नहीं पाएगा, एक में कर्तृकर्म ये विरोध होगा। अनित्य ज्ञान का स्वरूप भी निश्चय नहीं हो पाएगा और वो क्षणिक है ये भी निश्चय नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो यहाँ क्या ना, वो लोग कहते हैं कि अगर अनित्य ज्ञान का स्वरूप का सिद्धि के लिए आप दूसरा ज्ञान साक्षी को लाते हैं, इसी प्रकार की साक्षी ज्ञान का स्वरूप कैसे सिद्ध होगा। कहते हैं ये स्वरूप में दूसरे का निरपेक्ष है, अगर ये निरपेक्ष हो जाएगा तो क्षणिक ज्ञान क्यों निरपेक्ष नहीं होगा। कहते हैं क्षणिक ज्ञान क्षणिक है, जन्म मृत्यु वाला है तो जड़ है, किंतु जो साक्षी है वो जन्म मृत्यु वाला नहीं होने से उचित है, तो जड़ चित होने से जड़ के लिए तो ज्ञानांतर की आवश्यकता है किंतु चित के लिए आवश्यक नहीं है। अनित्य ज्ञान स्वरूप साधकत्वाच, एक तो क्षणिक विज्ञान का भेद को सिद्धि करेगा और क्षणिक विज्ञान का स्वरूप को भी सिद्धि करेगा, इसलिए साक्षी स्वीकार्य स्वीकार करना पड़ेगा। इतिहास किंचान्यत, भाष्य में किंचान्यत प्रदीपवद विज्ञानम अवभाषकांतर निरपेक्षम स्वयमेव प्रथत इति ब्रुवता अप्रमाणगम्यम विज्ञानम अनवगंत्रिकम इति उक्तम स्यात। सिद्धांत कह रहा है कि और भी दोष है, आप कहते हैं कि प्रदीपवत विज्ञानम अवभाषकांतर निरपेक्ष, अन्य दूसरा अवभाषक उसके लिए चाहिए नहीं, प्रदीपवत विज्ञानम क्षणिकम, क्षणिक विज्ञान अवभाषकांतर निरपेक्ष, दूसरे अवभाषक उसको चाहिए नहीं। कैसे जाना जाएगा, कहते स्वयं एव प्रथते, स्वयं ही जाना जाता है इति ब्रुवता तो या बौद्धेन आपके द्वारा, अर्थात क्षणिक विज्ञान अप्रमाणगम्य हुआ क्योंकि उसको कोई जानने का आवश्यक नहीं है, तभी अप्रमाणगम्य विज्ञानम, कोई प्रमाण से विज्ञान का ज्ञान नहीं होता है, और दूसरा कोई है भी नहीं जानने के लिए क्षणिक विज्ञान को, इसलिए अनवगंत्रिकम इति उक्तम स्यात्, कोई अवगंता भी उसका नहीं है, प्रमाण से भी ज्ञान नहीं हो रहा है और उसका कोई अवगंता भी ज्ञाता भी नहीं है, ऐसे हो जाएगा अर्थ। तो उसे क्या होगा, शिला घन मध्यस्थ प्रदीप सहस्र प्रथनवत, जैसे शिला घन अर्थात ठोस पत्थर के अंदर प्रदीप है, अर्थात ठोस पत्थर अर्थात कहीं भी किसी भी रास्ते में उसका किरण बाहर नहीं आ पाएगा, ऐसा पत्थर के अंदर में जो प्रदीप है उस प्रदीप का ज्ञान कितना प्रकाश हो जाएगा बाहर में सब, तो ऐसा है कि प्रदीप वहाँ है ये पता भी कैसे चलेगा। तो अगर उसका कोई अवगमता नहीं रहेगा, वो प्रमाण गम्य भी नहीं होगा, तो इस पदार्थ में प्रमाण फिर ऐसा है कि पदार्थ है वो कैसे जाना जाएगा। सिद्धांत कहते हैं शिला घन उस मध्यस्थ प्रदीप सहस्र प्रथनवत, हजार प्रदीप शिला के अंदर में प्रकाशित हो रहे, ये कैसे पता चला, कौन जाना, तो सब असंभव बात है। टीका में विज्ञानम ज्ञानांतरम अपेक्ष्यम इति ब्रुवता बौद्धेन, विज्ञान जो क्षणिक विज्ञान वो ज्ञानांतर अनपेक्ष अन्य ज्ञानों को नहीं चाहता ऐसे कहने वाले बौद्धों के द्वारा तस्य अप्रामाणिकत्वम उक्तम स्यात्, वो प्रमाण ग्राह्य नहीं है फिर यही सिद्ध हुआ। और स्वयं प्रथत इति ब्रुवता स्वेद्य कह करके आप कहते हैं कि ज्ञात्री शून्यत्वम च उक्तम स्यात्, ज्ञात्री शून्यत्वम च उक्तम स्यात्, उक्तम है ज्ञात्री शून्यत्वम च उक्तम, अच्छा तो बिंदी होना चाहिए ना उक्तम, अच्छा ज्ञात्री शून्यत्वम अर्थात उसका कोई ज्ञाता भी नहीं है और वो प्रमाण गम्य भी नहीं है, ये इस प्रकार की होने से तथा च ज्ञात्री ज्ञान विषयत्वात् शीलास्थ प्रदीपवत असदेव विज्ञानम स्यात्, जिसका कोई ज्ञाता नहीं है और जिसका ज्ञान ही नहीं होता है, ज्ञात्री ज्ञान विषय अर्थात ज्ञात्री ज्ञान अविषय अर्थात ज्ञात्री ज्ञान जहाँ शून्य हो गए नहीं है, होने से शीलास्थ प्रदीपवत जैसे शीला के बीच में प्रदीप है तो असदेव वो पदार्थ तो है ही नहीं, विज्ञानम इसी प्रकार की असद ही हो जाएगा। अतः तत्साक्षी एष्टव्य इत्यर्थ, इसलिए विज्ञान का क्षणिक विज्ञान का साक्षी एष्टव्य है स्वीकार करना पड़ेगा। पूर्व पक्ष भी कह रहा है विज्ञान से स्व अन्य ज्ञात्री शून्यत्व इष्टमेव, तो आपने कहते कि विज्ञान का स्व अन्य अगर ज्ञाता नहीं है इस प्रकार के आप कहते हैं तो विज्ञान से स्व अन्य ज्ञात्री शून्यत्म ये तो इष्ट है, ये तो हम भी कहते हैं तो या आपाद्यते, तो तुम भी वही कहते हैं कि अर्थात तो विज्ञानवादी सिद्धांति को कहते हैं आप जो साक्षी ज्ञान कहते हैं वो साक्षी ज्ञान वो तो दूसरा किसी के द्वारा ज्ञान तो नहीं होता है, तो अभी त्वया आपाद्यते न च असत्वापत्ति, अभी आपका जो साक्षी ज्ञान है वो असत है ऐसा तो आप नहीं कह रहे, तो क्यों ज्ञात्री अभावात ज्ञाता नहीं होने से असत हो जाएगा ऐसे आपका साक्षी भी तो नहीं है, तो आप हमारा वृत्ति जो क्षणिक विज्ञान है उसको कहते हैं कि ज्ञाता नहीं होने से असत हो जाएगा, आपका साक्षी का तो कोई ज्ञाता नहीं है तो भी वो असत नहीं होता, तो ज्ञाता नहीं होने से असत हो जाएगा ऐसा तो वो मतलब आपका साक्षी ज्ञान में भी नहीं है, तो जो आप साक्षी ज्ञान कहते हैं वही हमारा ज्ञान है, तो इसलिए हम जिस ज्ञान को कहते हैं कि जिसका अन्य कोई ज्ञाता नहीं है तो वही आप भी सिद्ध कर रहे हैं साक्षी कह करके, खाली शब्द अलग कहते हैं समान तो बात हम भी कहते हैं, तो या आपाद्यते न च असत्वापत्ति, ज्ञात्री अभावात असत्वापत्ति ये तो नहीं आप कहते हैं, स्वस्य एव ज्ञातृत्वात् क्योंकि स्वयं स्वयं को जानता है, इति शाक्य संकते यो कहता है, तो इसलिए अर्थात आप साक्षी बोल करके जिसको कहते हैं हम ही उसको भी ज्ञान कहते हैं, अर्थात दूसरा कोई ज्ञाता नहीं है वो असत नहीं हो जाएगा। भाष्य में बाढ़म पूर्व पक्ष कह रहे हैं कि बाढ़म अनुभव रूपत्वात् तु विज्ञानस्य इष्ट, विज्ञान जो है वो अनुभव रूप अर्थात उसका कोई ये जड़ रूप नहीं कि उसको जानने के लिए दूसरा और ज्ञान चाहिए, वो स्वयं अनुभव रूपत्वात् विज्ञानस्य इष्ट, नह पक्ष स्तोया अनुज्ञायते इति, इष्टो नह पक्ष जो हमारा पक्ष है वही आप अनुज्ञायते, आप भी कहते हैं साक्षी का अनुभव रूप है, साक्षी स्वयं अनुभव रूप है, हम भी तो वही कहते हैं विज्ञान अनुभव रूप है, उसके लिए अन्य ज्ञाता नहीं चाहिए, तो जैसे आपका साक्षी असत नहीं है इसी प्रकार हमारा विज्ञान भी असत नहीं होगा। इति चेत टीका में अभेदे ज्ञात्री ज्ञेयत्व अयोगात ज्ञात्रंतरम आवश्यकम इति परिहरति। सिद्धांत कहता है कि अभेद मानेंगे तो ज्ञात्री ज्ञेयत्व ये भाव नहीं बनेगा। ज्ञातृत्व ज्ञेयत्व एक में ज्ञातृत्व भी रहेगा ज्ञेयत्व भी रहेगा, ये अयोगात ये नहीं होगा। नहीं होने से ज्ञात्रंतरम आवश्यकम, वो भी वेदांती को कहेगा आपका साक्षी तो यहाँ कौन दूसरा ज्ञात्रंतर है, नहीं है तो आपको भी तो वही दोष आना चाहिए। सिद्धांत कहता है कि हमारा ये जो साक्षी है ये नित्य पदार्थ है, जड़ नहीं है। आपका क्षणिक विज्ञान जड़ होगा, वो किंतु कहते हैं कि क्षणिक विज्ञान ये जड़ क्यों है, वो तो अनुभव रूप है, चेतन रूप है। सिद्धांत कहता है कि जो क्षणिक होगा जिसका जन्मनाश होगा वो कभी चेतन हो ही नहीं पाएगा, ये सिद्धांत का तर्क है। यहाँ भाष्य में न अन्यस्य अवगंतुस चक्षु साधनस्य प्रदीपादि प्रथन दर्शनात्। आप कहते हैं कि जो प्रकाश रूप है वो स्वयं अपने आप को जान लेगा, जैसे सिद्धांत दृष्टांत देता है प्रदीपादि, प्रदीपादि प्रकाश रूप है और स्वयं स्वयं को जान लेगा, इस प्रकार की नहीं है। वरुण प्रदीपादि को कोई अन्य देवदत्त इत्यादि जानता है। अन्यस्य अवगंतुः, अन्य कोई अवगंता है और चक्षु उसका साधन है, चक्षु साधन से बहुव्री है, चक्षुः साधनम यस्य देवदत्तस्य, सो देवदत्त प्रदीपाद अन्य है और वो अवगंता है। अन्यस्य अवगंतुः चक्षु साधनस्य, सब समानाधिकरण, इसका प्रदीपादि प्रथन दर्शनात्, प्रदीपादि का प्रकाश तो प्रदीपादि को वो जानता है। अतो विज्ञानस्य अपि अवभाष्यत्व अविशेषात्, विज्ञान अर्थात जो उसका क्षणिक विज्ञान है वो अवभाष्य है। अवभाष्य क्यों होगा, कहते हैं जड़ है, जड़ क्यों हो जाएगा, उत्पत्ति नाश वाला है, होने से अवभाष्यत्व अविशेषात्। तो सति एव अन्यस्मिन् अवगंतरी प्रथनम प्रदीपवत इति अवगम्यते। अन्य कोई अवगंता है, सती एव अन्यस्मिन् अवगंतरी, अन्य कोई अवगंता होने पर ही ये जड़ क्षणिक विज्ञान का अवभाषण होगा। प्रथनम अवभाषणम प्रदीपवत, जैसे प्रदीप, प्रदीप जड़ है, वो स्वप्रकाश नहीं है, चक्षु के द्वारा कोई देवदत्त उसको जानेगा। तो इसी प्रकार की क्षणिक विज्ञान भी जड़ होने से अवभाष्य हो गया, अवभाष्य होने से कोई दूसरा अवभाषक होगा। टीका में विमतम विज्ञानम स्व अतिरिक्त वेद्यम वेद्यत्वा देहवत, सिद्धांति कहते हैं विमतम विज्ञानम, विमतम विज्ञानम जो उनका क्षणिक विज्ञान, स्व अतिरिक्त वेद्यम, वो लोग कहते हैं कि विमतम विज्ञानम स्व वेद्य, सिद्धांति कहते हैं स्व अतिरिक्त वेद्य, क्षणिक विज्ञान अपने से भिन्न के द्वारा जाना जाएगा। क्यों, वेद्यत्वा दृष्टान्त दे दिया देहवत, देह में वैद्यत्व रहेगा तो स्व अतिरिक्त वैद्यत्व रहता है, इसी प्रकार क्षणिक विज्ञान में वैद्यत्व रहने से वो भी स्व अतिरिक्त वैद्यत्व रहेगा। वो कहेगा साक्षी में भी वैद्यत्व है, सिद्धांत कहेगा साक्षी में वैद्यत्व नहीं है, वेदन विषयत्व नहीं, वो तो स्व प्रकाश है। कहते हैं कि ये साक्षी स्व प्रकाश है, हमको तो लगता है कि मैं अपने आप को जान रहा हूं। कहते जब मैं अपने आप को जान रहा हूं, ये त्रिपुटी अवस्था में साक्षी अहंकार को प्रकाश कर रहा है। तो यहाँ भी दो पदार्थ हैं, साक्षी साक्षी को प्रकाश करेगा ये नहीं है, जब अहंकार नहीं रहेगा क्योंकि मैं अपने आप को जान रहा हूं ये घटेगा नहीं। जैसे सुसुप्ति, सुसुप्ति में मैं अपने आप को जान रहा हूं ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। किंतु जागरण स्वप्न में लगता है कि मैं जान रहा हूं मैं हूं, कहते यहाँ ये दो पदार्थ है बोल करके, तो साक्षी अहंकार को प्रकाश करता है। सिद्धांत कहता है कि विमतं विज्ञानम स्व अतिरिक्त वेद्यम वेद्यत्वात् देहवत्। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि जो आप अतिरिक्त साक्षी कहते हैं वो क्या अन्य किम अन्य वेद्य स्व वेद्य, अभी साक्षी है उसमें क्या प्रमाण है, अन्य के द्वारा वेद्य होगा स्व वेद्य होगा। वो भी कहता है कि आदि अनवस्था, अगर अन्य वेद्य होगा साक्षी उसका भी अन्य हो जाएगा, अनवस्था होगा। और द्वितीय कहेंगे स्व वेद्य, तो विज्ञानवाद एव भंगी अंतरण उक्त स्यात्, तो स्व वेद्य हो गया तो आप भी वही विज्ञानवाद को कहते हैं तो ये हो जाएगा, इस प्रकार शंका करता है पूर्व पक्ष भाष्य में। साक्षिणो अवगंतु स्वयं सिद्धताम उपक्षिपता स्वयं प्रथते विज्ञानम इति एषैव मम पक्षस्त्वया वाचो उक्त्यंतरेण श्रित इति चेत् साक्षिका अवगंता स्वयं सिद्धता। साक्षी स्वयं अवगंता है अर्थात साक्षी जानता है अपने आप को जानता है। साक्षिणो अवगंतु साक्षी का जो अवगंता है ज्ञाता है वो स्वयं सिद्ध है। इस प्रकार की उपक्षिपता प्रतिपादन करने वाले के द्वारा आपके द्वारा स्वयं प्रथते विज्ञानम इति एष मम पक्ष त्वया वाचो उक्ति अंतरेण आश्रित। हमारा जो पक्ष है स्वयं प्रथते स्वेद्य वही त्वया तुम्हारे द्वारा वाच युक्ति अर्थात वचन के द्वारा आश्रित कहा गया। हम जो बात कहते हैं वो आप ही वही कहते हैं। साक्षी स्वयं सिद्ध है अर्थात स्वेद्य है वही तो आप ही कहते हैं। इति चेत सिद्धांति निराकरण करता है टीका में। त्वया विज्ञानम जन्म विनाश युक्तम उच्यते ये मुख्य भेद हो गया। तो उसका जो विज्ञान है वो जन्म विनाश वाला है। अतः कार्यस्य जड़त्व नियमात स्व अतिरिक्त वेद्यत्वम अस्माभिः साधितम्। आपका जो क्षणिक विज्ञान हो गया वो जन्म नाश वाला होने से कार्य हो जाने से जो कार्य होगा वो जड़ होगा ये नियम। जो जड़ होगा वो स्व अतिरिक्त कोई चेतन के द्वारा प्रकाशित होगा। स्व अतिरिक्त वेद्यत्वम अस्माभिः साधितम्। तो वो कहता है जो आपने सिद्ध किए वो तो हमारा भी वही बात है। सिद्धांत कहते हैं हम आपको ऐसे सिद्ध किया और जो हमारा वेदांत मत कहते हैं कूटस्थ चिदात्मनो ग्राहक अनपेक्षित्वात् न अनवस्था च उक्तम। तो जो साक्षी है वो कूटस्थ है चिदात्मा है इसलिए अन्य ग्राहक का अपेक्षा नहीं है। अनपेक्षित्वात् न अनवस्था इति च उक्तम। अनवस्था नहीं है ये कहा गया। अतो महद वैलक्षण्य भाव महद वैलक्षण्यम आवयो हो। हम दोनों का महान विलक्षण है। आपका विज्ञान क्षणिक है जड़ है इसलिए स्व प्रकाश नहीं होगा। हमारा विज्ञान नित्य है इसलिए स्व प्रकाश होगा। उसके लिए प्रकाश कांतर की आवश्यकता नहीं है। महद वैलक्षण इति परिहरति न विज्ञानस्य। भाष्य में सिद्धांत कहता कि न विज्ञानस्य उत्पत्ति प्रध्वंस अनेकत्वादि विशेषवत्व अभ्युपगमत। विज्ञानस्य तव विज्ञानस्य विज्ञानस्य अर्थात क्षणिक विज्ञानस्य क्षणिक विज्ञानस्य उत्पत्ति प्रध्वंस अनेकत्वम ये सब विशेष है आपका विज्ञान में। हमारा जो साक्षी विज्ञान है ना उत्पत्ति है ना प्रध्वंस है ना अनेकत्व है। तो जहाँ भी उत्पत्ति प्रध्वंस अनित्य हो गया अनेकत्व आ गया परिच्छेद आ गया वस्तु परिच्छिन्न हो गया तो ये सब तो अनित्य हो जाएंगे। अतः प्रदीपवद विज्ञानस्यापि व्यतिरिक्त अवगम्यत्वम अस्माभिः प्रसादितम्। इसलिए प्रदीपवद प्रदीप जैसा अन्य कोई देवदत्त इत्यादि के द्वारा चक्षु के माध्यम से अवगंतव्य है इसी प्रकार प्रदीपवद दृष्टांत देते हैं। विज्ञानस्यापि तब बौद्धस्य क्षणिक विज्ञानस्यापि व्यतिरिक्त अवगम्यत्वम स्व अवगम्य नहीं होगा कोई व्यतिरिक्त के द्वारा अवगम्य अस्माभिः प्रसादितम् प्रकर्षेण साधितम् नाभावो उपलब्धे है। ये सूत्र अर्थात बाहर में पदार्थ है तो क्यों कहते हैं उपलब्धि हो रही है आप इसको नहीं है ऐसा नहीं कह पाएंगे। ये सूत्र पूरा हुआ। आगे और भी हेतु देते हैं कि अर्थात तो बाहर में पदार्थ है। पूर्व पक्ष क्या कहता है कि बाहर में पदार्थ मानने का आवश्यक नहीं है। जैसे स्वप्न में बाहर पदार्थ नहीं होने पर भी ज्ञान तो होता है और ज्ञान विषयाकार भी दिखता है स्वप्न में तो इसी प्रकार की जागृत मान लेंगे। सिद्धांत उसको कहेगा ये दोनों में वैषम्य है जागृत ज्ञान और स्वप्न ज्ञान में वैषम्य दिखाएगा। एवं वेद्य विज्ञानवद अर्थस्य अप्युपलब्धेर न बाह्यार्थाभाव इति उक्तम। वेद्य विज्ञानवद तो ये विज्ञानवादी का जो विज्ञान है वो वेद्य है वेद्यम इति विज्ञान। तो जैसा वेद्य विज्ञानवद अर्थस्य अपि उपलब्धेर वो बौद्ध क्या कहता है कि ज्ञान वेद्य होता है तो ज्ञान वेद्य होता है तो ज्ञान को मानेंगे। सिद्धांत कहता है कि विषय भी वेद्य होता है तो इसलिए विषय को भी मानना पड़ेगा। वेद्य विज्ञानवत अर्थस्यापि उपलब्धे है, अर्थ का भी उपलब्धि होता है, इसलिए सूत्र आ गया कि ना भाव बाह्यार्थ से अभाव न, क्योंकि उपलब्ध है उपलब्धि होने से, न बाह्यार्थाभाव बाह्य से अर्थ से अभाव न, ऐसा कहा गया। संप्रति जागृत विज्ञानम स्वप्नादि विज्ञानवत न बाह्यालंबनम इति अनुमानम दूषयति। प्रत्यक्ष से तो हो गया कि जैसे विज्ञान का अनुभव हो रहा है, इसी प्रकार की बाह्य अर्थ का भी अनुभव हो रहा है, तो अर्थ को भी मानना पड़ेगा। अभी वो लोग दूसरा अनुमान दे करके बाहर अर्थ को निषेध करते हैं, सिद्धांती उस अनुमान को भी निराकरण करेगा, प्रत्यक्ष का तो निराकरण कर दिया अनुमान। वो लोग कैसे अनुमान देते हैं, जागृत विज्ञानम स्वप्नादि विज्ञानबद्ध न बाह्यालंबनम, तो जागृत विज्ञानम न बाह्यालंबनम तो हेतु दे देंगे विज्ञानत्वात्, दृष्टांत दे दिया स्वप्नादि विज्ञानवत, ये अनुमान देते हैं, ये अनुमान को दूषयति। तो जागृत विज्ञानम स्वप्न विज्ञानवत न बाह्यालंबनम विज्ञानत्वात् हेतु दे देंगे, तो ये अनुमान का दूषण करता है सिद्धांति, क्योंकि दोनों में स्वप्न विज्ञान जागृत विज्ञान दोनों विज्ञान में विज्ञानत्व हेतु रह जाएगा, तो इसका निराकरण करता है सिद्धांति। वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत, वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत, वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत, वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत, वैधर्म्याच्च वैधर्म्य अर्थात जागृत विज्ञान स्वप्न विज्ञान ये दोनों में ये समान नहीं है, स्वप्न विज्ञान का बाद हो जाता है किंतु जागृत विज्ञान का कहाँ बाद होता है, जागृत विज्ञान का जो बाद होगा जो पारमार्थिक में आएंगे, आप तो ऐसा मानते नहीं कुछ, इसलिए आप नहीं कह पाएंगे कि आप पारमार्थिक स्थिति में आपका व्यवहार कोई बाद हो जाता है। तो वैधर्म्य प्रथम वैधर्म्य हो गया बाद हो बाध नहीं होना, ये दोनों हो गया, इसलिए आप स्वप्नों को दृष्टांत बना करके जागृत को पक्ष नहीं बना पाएंगे, वैषम्य है। और दूसरा हो गया कि जागृत का जो पदार्थ जागृत विज्ञान जागृत पदार्थ का जो विज्ञान हो रहा है प्रत्यक्ष इत्यादि, ये प्रमाण है अप्रमाण है, प्रमाण है क्यों, किंतु स्वप्न प्रमाण है क्या नहीं, नहीं है, तो ये प्रमाण अप्रमाण ये दोनों भी वैषम्य है, प्रमाण अप्रमाण जो ये भी दोष है, बाधा बाधो वैषम्य है, प्रमाणा प्रमाण जो ये भी वैषम्य है, ये दोनों वैधर्म्यात, इसलिए बाह्यार्थ जागृत विज्ञानम न स्वप्नाधिपत, स्वप्न में तो बाह्य अर्थ नहीं है किंतु जागृत में बाहर अर्थ होना पड़ेगा। वो कहता है कि स्वप्न जैसा जागृत होने से स्वप्न में बाह्य अर्थ नहीं है तो जागृत में भी बाह्य अर्थ नहीं होगा, सिद्धांत कहता है कि वैधर्म्यात। भाष्य में यदुक्तं बाह्यार्था अपलापिना स्वप्नादि प्रत्ययवत् जागृत गोचरापि स्तंभादि प्रत्यय विनैव बाह्यायन बाह्यनार्थेन भवेयुः प्रत्ययतो अविशेषादिति। बाह्यार्थ अपलापिना विज्ञानवादिना बाह्य अर्थ नहीं है, स्वप्नादि प्रत्ययवत् इसको दृष्टांत बना दिया, जागृत गोचरा अपि स्तंभादि प्रत्यय, जागृत विषय गोचर है जिस ज्ञान का, जागरित गोचरा स्तंभादि प्रत्यया समान अधिकरण है, स्तंभादि का जो प्रत्यय प्रत्यय ज्ञान जागरित स्तंभ को विषय करने वाले, विनैव बाह्यन अर्थेन भवेयुहु बाह्य अर्थ के बिना हो जाएगा, ये साध्य हो गया, क्यों प्रत्यय तो अविशेषा विज्ञानत्वात् ये दोनों हेतु हो गया। यद उत्तम जो बाह्य अर्थवादी वाले विज्ञानवादी वाले कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं कि तत् प्रतिवक्तव्यम, अभी उसका निराकरण करना है, अत्र उच्यते, उत्तर देता है सिद्धांति, न स्वप्नादि प्रत्ययव जागरित प्रत्यय भवितुम अर्हन्ति। जागरित प्रत्यय जागरित अवस्था में जो ज्ञान होते हैं वो स्वप्नादि ज्ञान जैसा भवितुम न अर्हन्ति, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। बौद्ध पूछता है अकस्मात हेतु क्या है, सिद्धांत कहता है वैषम्यात वैधर्म्यात, वैधर्म्य क्या है, वैधर्म्यं ही भवति स्वप्न जागरित यो हो, स्वप्न और जागरित ये दोनों का वैधर्म्य होता है। अभी बौद्ध पूछता है किं पुनर्वैधर्म्यम, सिद्धांत कहता है कि बाधा बाध हो इति ब्रह्म, स्वप्न का प्रत्यय बाध हो जाता है, जागृत प्रत्यय बाध नहीं होता है। अभी सिद्धांत विकल्प करता है, आप जो कहते हैं कि स्वप्न में विषय नहीं है, इसी प्रकार की जागृत में भी विषय नहीं होगा, ये जो जागृत में विषय अभाव कहते हैं अर्थात जागृत प्रत्यय का विषय नहीं है, किम अत्र निर्विषयत्वम साध्यम, अर्थात जागृत प्रत्यय का विषय ही नहीं है ये कहना चाहते हैं, अथवा पारमार्थिक विषय शून्यत्वम, पारमार्थिक विषय नहीं है, अथवा व्यावहारिक विषय शून्यत्वम, तीन विकल्प करता है। नाद्य अर्थात निर्विषय है, आप दृष्टांत देते हैं स्वप्न को, स्वप्न जैसा निर्विषय, तो अभी स्वप्न निर्विषय आपका मत में भी तो स्वप्न निर्विषय नहीं है, स्वप्न का ही विषय होता है। स्वप्नादि विभ्रमाणाम अपनी मिथ्यार्थालंबन दृष्टान्त साध्य वैकल्यार, अगर आलंबन रहित का अर्थ निर्विषय तो कहेंगे तो स्वप्नादि विभ्रम, स्वप्नादि जो भ्रम होते हैं वहां भी मिथ्या अर्थ आलंबन रूपेण है, प्रातिभाषिक अर्थ भ्रम अर्थ होने से आप जो स्वप्न दृष्टान्त देते हैं स्वप्नों को और कहते हैं स्वप्न में विषय नहीं है, विषय का अर्थ हो गया कि निर्विषय कोई भी विषय नहीं होना, तो स्वप्न में भी तो भ्रम विषय होते हैं, होने से दृष्टांत में साध्य वैकल्य, साध्य हो गया विषय अभाव निर्विषयत्वम, निर्विषयत्वम स्वप्न में भी नहीं है, तो नहीं होने से दृष्टांत स्वप्न में साध्य का वैकल्य हो गया, अभाव हो गया, फिर वो दृष्टांत ही नहीं बनेगा। अभी द्वितीय हो गया कि पारमार्थिक विषय शून्यत्वम, जो जागरित प्रत्यय है वो जो विषय करते हैं वो पारमार्थिक नहीं है, अगर ऐसा कहेंगे तो न द्वितीय सिद्धांत कहता है कि सिद्ध साधना जो जागृत ज्ञान का विषय हो रहे हैं ये पारमार्थिक नहीं है, सिद्धांत का हम कौन सा कहते हैं विषय पारमार्थिक है, ये भी तो व्यावहारिक है हम कहते हैं। सिद्ध साधनात् इति सूत्रस्थ चकारार्थ, सूत्र में वैधर्म्यात् च, एक तो वैधर्म्य हो गए, दूसरा हो गया कि पारमार्थिक विषय नहीं है तो कहेंगे, तो कहेंगे हम भी कहेंगे, हम भी कहते हैं पारमार्थिक नहीं है, ये सिद्धस्य साधन। और तृतीय हेतु अर्थात जागृत प्रत्यय का व्यावहारिक विषय ही नहीं है ये अगर कहेंगे तो सिद्धांत कहता है तृतीय हेतु व्यवहार दशायाम बाधितार्थ ग्राहित्वम उपाधि, व्यवहार दशायाम बाधित जो अर्थ है ऐसा अर्थ को ग्रहण करता है ये उपाधि बन जाएगा। अनुमान है जागृत प्रत्यय बाह्यार्थ शून्य, क्यों कहते हैं विज्ञानत्वात् स्वप्न ज्ञानवत्, अभी आप स्वप्न ज्ञान को दृष्टांत दिए और हेतु दे दिए विज्ञानत्व और साध्य दिए बाह्य और आलंबन रहितत्व, बाह्य और आलंबन रहितत्व, अभी सिद्धांत कहता है कि आपका दृष्टांत हो गया स्वप्न, अभी ये आपका जो अनुमान है इस अनुमान में उपाधि है और उपाधि कैसा सिद्ध करेंगे, यत्र साध्यस जो उपाधि होगा वो साध्य का व्यापक होगा और साधनों का अव्यापक होगा, साध्य का व्यापक कहाँ दिखाएंगे दृष्टांत में, दृष्टांत हो गया स्वप्न, स्वप्न में बाह्य आलंबन रहितत्व ये है साध्य तो हो गया, तो सिद्धांत कहते हैं कि बाह्य आलंबन रहितत्व तो है और व्यवहार दशायाम बाधित अर्थ ग्राहित्व ये भी स्वप्न में है, स्वप्न में जो अर्थ को ग्रहण करता है वो व्यवहार दशा में बाधित तो हो जाता है, तो ठीक है अभी साध्य व्यापकत्व आ गया ये उपाधि में, अभी साधन अव्यापकत्व दिखाएंगे, साधन अव्यापकत्व कहाँ दिखाएंगे पक्ष में, पक्ष हो गया जागृत विज्ञान, जागृत विज्ञान में हेतु विज्ञान तो रहेगा, हेतु तो रह गया, अभी व्यवहार दशायाम बाधित अर्थ ग्राहित्व जागृत ज्ञान जो है उसका जो अर्थ ज्ञान हो रहा है क्या जागृत अवस्था में बाधित हो जाएगा नहीं होगा, इसलिए ये उपाधि नहीं रहा तो साधन का अव्यापक हो गया, तो सिद्धांत कहता है कि उपाधि बन जाएगा, व्यवहार दशायां बाधित अर्थ ग्राहित्व ये उपाधि बन जाएगा सिद्धांत ये कह रहा है, इसलिए आपका जो अनुमान दिए हैं वो अनुमान ये दुष्ट हो गया। भाष्य में बाध्यते ही स्वप्न उपलब्धम वस्तु प्रतिबुद्धस्य, स्वप्न में जो उपलब्ध वस्तु जो प्रतिबुद्ध जग जाता है वो सब वस्तु बाध्यते बाध हो जाते हैं, मिथ्या मया उपलब्धो कैसा दिखाते हैं उसको, मिथ्या मया उपलब्धो महाजन समागम इति, तो महान जन समागम भीड़ हमने देखा, ये तो मिथ्या ही है। नहीं अस्ति मम महाजन समागम, मेरा कोई वास्तव महाजन समागम। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ महाजन अर्थात भीड़ नहीं, महाजन अर्थात महापुरुष, महापुरुष के साथ संबंध है। ये दोनों प्रकार की हो सकता है, किंतु अच्छा पवित्र अर्थ लेना अच्छा है। महापुरुष के साथ मेरा ऐसे मतलब समागम हुआ, दर्शन इत्यादि हुआ। तो कहता है कि नहीं अस्ति मम महाजन समागम, वास्तव कोई ऐसे महाजन समागम नहीं हुआ। निद्रा ग्लानम तू मे मनो बहुव, निद्रा ग्लानम निद्रया ग्लानम, टीका में दे दिया निद्रा ग्लानम इति करण दोषोक्ति। निद्रा ग्लानम इति के आगे विराम दिया है क्या? नहीं। अच्छा, निद्रा ज्ञानम इति के आगे विराम टीका में नहीं चाहिए, अर्थात निद्रा ग्लानम उसका अर्थ कहते हैं करण दोषोक्ति, विराम वो नहीं चाहिए। तो निद्रा ग्लानम जो मूल में कहा ना, निद्रा ग्लानम तू मे मनो बभूव, निद्रा ग्लानम अर्थात करण दोष, मन में दोष हुआ। तो मन दोष अर्थात निद्रा एक दोष है, निद्रा दोष कहते हैं। निद्रया ग्लानम इति निद्रा ग्लानम, हाँ प्रतीक जैसा दिया है, प्रतीक जैसा है, किंतु उसी का अर्थ कह देते हैं ये। तो करण दोष उक्ति भाष्य में, निद्रा ग्लानम तु मे मनो बभूव तेन ऐसा भ्रांतिर अभूव इत्यर्थ। भ्रांतिर उद भ्रांतिर उद बभूव, हाँ उद बभूव है। तो निद्रा ग्लानम मे मनो बभूव, निद्रा से ग्लान हो गया तो अर्थात तो ये ग्रस्त हो गया, होने से इस प्रकार की भ्रांति मन में हुआ, वास्तविक कोई महाजन समागम नहीं हुआ। एवं मायादिषु अपि भवति यथायथम बाधा, माया में भी जो जादूगर दिखाता है वो सब में भी यथायथ बाध हो जाता है। तो जितने स्वप्न पदार्थ सर्वत्र व्यवहार दशायाम बाधित अर्थ ग्राह्यत्व रहता है, ये उपाधि हो गया। तो उपाधि होने से ये अर्थात आलम्बन रहितत्व, ये तीन प्रकार के विकल्प नहीं हो पाएगा। अब साध्य कहते हैं आलम्बन रहितत्व निर्विषय भी नहीं होगा, पारमार्थिक विषय शून्यत्व भी नहीं है, व्यावहारिक विषय शून्यत्व भी नहीं है। टीका में, साधन व्यापकत्व निराशाय आह, एक तो है कि साध्य का व्यापक होना चाहिए और साधन का अव्यापक होना चाहिए। अगर साधन का व्यापक हो जाएगा फिर उपाधि नहीं बनेगा। साधन विज्ञानत्व पक्ष में रहता है और वहाँ पक्ष में अगर उपाधि रह जाएगा तो साधन का व्यापक हो जाएगा। पक्ष जागरित विज्ञान में व्यवहार दशायाम बाधितार्थ ग्राहित्व ये रह जाएगा क्या? नहीं रहेगा। नहीं रहने से साधन का व्यापक नहीं होगा। जागृत पदा जो जागृत ज्ञान होता है वो जागृत अवस्था में बाधित अर्थ को ग्रहण नहीं करता है। भाष्य में, न च एवं जागरित उपलब्धम वस्तु स्तंभादिकम कस्यांचित अपि अवस्थायां बाध्यते। जागरित उपलब्धि वस्तु जो स्तंभादि है वो जागृत व्यवहार काल में कभी बाध हो जाता है, ऐसा बाध नहीं होता है। आगे टीका में, किंच प्रमाणज अनुभवम उपलब्धि पक्ष, आप जागरित विज्ञान को पक्ष बनाए हैं तो वो प्रमाण से होती है। प्रमाणज अनुभव, प्रमाण से उपलब्धि जो होता है अनुभव उसको पक्ष बनाए हैं, और अप्रमाणजम स्वप्न ज्ञानम दृष्टांतम, ये भी वैधर्म्यांतरम, ये दूसरा हो गया। एक तो बाधा बाध हो गया, एक प्रमाणज अप्रमाणज, ये भी दूसरा वैधर्म्य हो गया। परमतेन स्वप्नस्य स्मृतित्वम अंगीकृत्य आह, दूसरे लोग स्मृति को स्वप्नों को स्मृति कहते हैं, सिद्धांति स्वप्नों को स्मृति नहीं कहता है, स्मृति को ब्रह्म ज्ञान कहता है। न्यायिक भी स्मृति को ब्रह्म ज्ञान विपर्य में डालते हैं न्यायिक भी, किंतु कुछ लोग ये स्वप्नों को स्मृति कहते हैं, स्मरण हुआ केवल स्वप्न में। भाष्य में, अपि च स्मृति रेसा यत स्वप्न प्रदर्शनम, स्वप्न दर्शनम जो स्वप्न हुआ ये तो स्मृति है, ये दूसरे लोग कुछ मानते हैं, वेदांति ऐसा नहीं कहते हैं। उस मत को लेकर के भाष्यकार कह दिए। और उपलब्धिस्तु जागरित दर्शनम, एक जागरित दर्शनम एक स्मृति है, एक अनुभव एक स्मृति, ये भी भेद है परस्पर में। स्मृति उपलब्धियोश्च प्रत्यक्षम अंतरम स्वयं अनुभूयते। स्मृति और उपलब्धि ये दोनों का अंतरम प्रत्यक्षम आप भी जानते हैं, स्वयं अनुभूयते आपके द्वारा। तो ये दोनों में भेद क्या है, कहते हैं अर्थ विप्रयोग संप्रयोगात्मकम इष्टम। तो स्मृति में अर्थ विप्रयोग अर्थ नहीं है, और जो जागृत अनुभव होता है अर्थ का संप्रयोग, संप्रयोग सन्निकर्ष, संप्रयोग सन्निकर्ष, विप्रयोग विप्रकृष्ट। तो स्मृति में अर्थ विप्रकृष्ट है और जागृत प्रत्यय में अर्थ सन्निकृष्ट है। तो जैसे इष्टम, जैसे पुत्रं स्मरामि न उपलभे, उपलब्धुम इच्छामि, स्मरामि तो अभी है किंतु न उपलभे, इसलिए उपलब्धि और स्मृति ये भिन्न होता है। स्वप्न स्मृति है, ये दोनों भिन्न हो जाएगा। उपलब्धुम इच्छामि इति संप्रयोगात्मक वैधर्म्य, हाँ विप्रयोग संप्रयोग ये वैधर्म्य हो गया ना। स्मृति में अर्थ का विप्रयोग है विप्रकृष्ट, और जो अनुभव में अर्थ का संप्रयोग सन्निकृष्ट है, ये वैधर्म्य हो गया दोनों में, ये अर्थात ये तीसरा वैधर्म्य हुआ। अनुमान में हेतु ना, इसका अनुमान तो इसके साथ संबंध नहीं है, हाँ अर्थ अच्छा, मतलब जागृत विज्ञान ये बाह्य को आलंबन नहीं करता है विज्ञानत्वात्, ये विज्ञानत्वात् जो हेतु दिया था इस हेतु को लेकर के, इस हेतु में क्या कहे हुआ, क्या पूरा टिप्पणी पढ़िए था वैधर्म्य, ये हो गया अर्थात एक में विषय सामने में है, एक विषय सामने में नहीं है, स्मृति और अनुभव में ये दोनों वैधर्म्य हो जाएगा। अच्छा अन्य टिप्पणी कुछ है, अच्छा देख लेगा इसको, कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वंदनायनं गुरुप्रभाष्यार्थिकं वंदे।